श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 13वें श्लोक का विचार आज होना है। 11वें श्लोक में बताया गया था देहात्माभिमानी जो है अविवेकी वह संपूर्ण कर्म का त्याग नहीं कर सकता, तो उसके द्वारा कर्म फलाशक्ति के त्याग पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करते रहना भी उसे सन्यासी के तरह सन्यासी बताता है। वह गौण सन्यासी है, सन्यासी के तरह है। और सर्वकर्म सन्यास फलेच्छा के अभाव में करने वाला, फलेच्छा ही नहीं, और फलेच्छा न होने के कारण कर्म फल का साधनभूत जो कर्म उसका त्याग करता है। और आत्मा अभोक्ता अकर्ता है, वस्तुतः उस अभोक्तृ अकर्तृ आत्मस्वरूप का अनुसंधान करता है, उसी में निरंतर अपनी अहंता को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है। वह परमार्थ सन्यासी है और मुख्य सन्यासी जिसे कहा जा रहा है। तो ये दो सन्यासी हो गए, एक अमुख्य सन्यासी, दूसरा मुख्य सन्यासी। तो अमुख्य सन्यासी को तो जब तक उसकी कर्म फल त्याग पूर्वक कर्मानुष्ठान रूप कर्मनिष्ठा का परिपाक नहीं होता, तब तक उसका संचित गत जो पुण्य पाप है वह उसे अपना फल भुगवाने के लिए तीन प्रकार के शरीर प्राप्त कराता रहता है। शरीर के तीन प्रकार है, इष्ट अनिष्ट और मिश्र। देवादि योनि, पशुआदि योनि तथा मानव योनि में उसका जन्म होता ही रहता है जब तक वह सत्व समाविष्ट नहीं होता तब तक। और जो सत्व समाविष्ट है मुख्य सन्यासी, उसे आत्म साक्षात्कार द्वारा जन्मादि के हेतुभूत अविद्या काम कर्म का बाध होने के कारण, निवृत्ति होने के कारण तीन प्रकार का कर्म फल प्राप्त नहीं होता। उसका न तो देवादि योनि में जन्म होता है, न तो मानव योनि में जन्म होता है, न तो पशुआदि योनि में जन्म होता है, अपितु वह स्वस्वरूप में अवस्थित होता है, ब्रह्म भाव में स्थित होता है। इसे न तु सन्यासी नाम क्वचित इस 12वें श्लोक के 4थे पाद से बताया गया। अब 13वें श्लोक का अवतरण लिखते हैं भगवान भाष्यकार। अतः परमार्थदर्शिन एव अशेष कर्म सन्यासित्वं संभवति। तो अतः यानि अस्मात् कारणात्, और कारण क्या हुआ? कारण हुआ अतः शब्द से ग्राह्य कि जो देह भ्रीत है उससे संपूर्ण कर्म का त्याग असंभव, और विवेकी जो मुख्य सन्यासी हैं, ज्ञान निष्ठा का अधिकारी, उसी के द्वारा सर्व कर्म सन्यास संभव होने से ये अतः शब्द का अर्थ निकलेगा। अविवेकी के द्वारा सर्व कर्म सन्यास असंभव होने से विवेकी के द्वारा ही सर्व कर्म सन्यास संभव होने से परमार्थ दर्शिन एव अशेष कर्म सन्यासित्वम संभवति। अविवेकी नहीं कर सकता जिस कारण से संपूर्ण कर्म का त्याग, अतः यानी इस कारण से जो परमार्थ दर्शी हैं, परमार्थ हैं अकर्तृ अभोक्तृ आत्मस्वरूप, और वह अकर्तृ अभोक्तृ आत्मस्वरूप का दर्शन करना जिसका सील है उसे कहा जाता है परमार्थदर्शी। परमार्थम पश्यति तच्छीलः, ऐसी परमार्थदर्शी शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, णिनि प्रत्यय हुआ है शील अर्थ में। तो परमार्थ यानि अकर्तृ अभोक्तृ आत्मा का दर्शन करना जिसका शील है, स्वभाव है, ज्ञान निष्ठा का परिपाक हो रहा है, साक्षात्कार पर्यवसायी ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त हुआ है, जिसकी ज्ञान निष्ठा बीच में आहिक पारलौकिक भोग विषयनी अभिलाषा से प्रतिहत नहीं होती। नचिकेता मैत्री के तरह जिसकी विविधिशा है, आत्मजिज्ञासा है, जो ज्ञान प्राप्त करके ही निवृत्त होने वाली है, बीच में किसी निमित्तांतर से प्रलोभनांतर से वह छूटने वाली नहीं है। नान्यम वरम नचिकेता वृणुते, किम प्रजया करिष्यामो येषानो अयम आत्मा अयम लोकः, ऐसा अंदर से जिनका दृढ़ निश्चय है उन्हें कहा जाता है परमार्थदर्शी। एक प्रकार से तो इसलिए वे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके ही वो शांत होने वाले हैं, उन्हें मोक्ष निश्चित प्राप्त होना ही है। इसलिए नचिकेता को यमराज जी कहते हैं विवृतम सद्म नचिकेत सम्मन्य, मैं तो तुम्हें मोक्ष का खुला हुआ द्वार समझ रहा हूँ, का मतलब मोक्ष का उत्तम अधिकारी समझ रहा हूँ, निश्चित ही तुम मोक्ष प्राप्त करने ही वाले हो। ऐसा जो होता है वो है एक प्रकार से परमार्थदर्शी नचिकेता आदि के तरह, और उसी का अशेष कर्म सन्यासित्वम संभवती, उसी में संपूर्ण कर्म सन्यासित्व संभव है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि अविद्याध्यारोपितत्वात् आत्मनि क्रियाकारक फलानाम्। ये जो क्रिया यानी कर्म और जो जन्म का हेतु है कर्म, और कारक जो जन्म के हेतु हो तो कर्म के निर्वर्तक हैं, क्रिया के निर्वर्तक को कहा जाता है कारक। वो कारक बताए जाएंगे आगे पांच, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम इत्यादि से। और फल, कर्म का फल वो है जन्म, देहा जन्म मरण, ये कर्म फल कहलाता है। तो कर्म, कर्म का साधन और कर्म का फल, इनका आत्मा में स्वतः संबंध नहीं है। आत्मा इनसे स्वतः असंश्लिष्ट है, न तो कर्म के साथ, न तो कर्म के साधन के साथ, न तो कर्मफल के साथ आत्मा का स्वाभाविक संबंध है, कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है। तो फिर असंग आत्मा का कर्म प्रतीत होता है, क्रिया प्रतीत होती है, मैं कर रहा हूं करके उसमें, और कारकत्व प्रतीत होता है, और कर्म का फल जन्म भी प्रतीत होता है आत्मा में। तो ये जो क्रिया, क्रिया के साधन तथा क्रिया का फल, वस्तुतः आत्मा असंग होने के कारण उससे असंश्लिष्ट होने पर भी आत्मसंश्लिष्टतया कैसे प्रतीत हो रहा है, तो कहते हैं अविद्या अध्यारोपी तत्वात्। ये सब है शरीरादि में और भास रहे हैं आत्मा में। इस और क्यों भास रहे हैं, तो कहते जैसे औष्ण्य स्वाभाविक जल का है नहीं, लेकिन जल में अग्नि के साथ तादात्म्य होने के कारण भासता है, ऐसे ही शरीरादि के साथ अविद्या से तादात्म्य होने से, अविद्यक तादात्म्य होने से ये भासते हैं आत्मसंबंधितया। और वो जो क्रियाकारक फल को आत्मा में न होने पर भी आत्मा में दिखाने वाली अविद्या है, अज्ञान है, अध्यास है, वह अध्यास जो परमार्थदर्शी है उसका नहीं होता है, उसकी देहादि में आत्मबुद्धि नहीं होती है। तो कारण अनिमित्ता पाए नैमित्तिकस्यापि अपाय के अनुसार निमित्तभूत जो क्रियाकारक फल को आत्मसंबंधितया प्रतीत कराने वाली अविद्या रूप जो निमित्त है उसका अभाव होने से, विवेकी है तो अविवेक यानी अविद्या नहीं रहेगी, अविद्या नहीं रहेगी तो निमित्त न होने से ये आत्म संबंधितया प्रतीत नहीं होंगे, अपितु उसे गुणागुणेषु वर्तन्तः इति मत्वा न सज्जते, जो पहले कह चुके हैं। विवेकी तो ऐसा देखेगा कि कार्यक्रम संघात रूप जो गुण है वे अपने अपने व्यापार रूप क्रिया में प्रवृत्त हो रहे हैं और उनके सब व्यापार उनका मैं साक्षी, उनसे अलग अक्रिय हूँ, ये है परमार्थ दर्शित्व। और इस प्रकार का परमार्थ दर्शित्व जिसमें है उसकी क्रिया कारक और फल की निवृत्ति होती है, उसका निमित्त अविद्या न होने से। तो इस प्रकार समूल अविद्या, क्या नाम, समूल क्रिया कारक फल भेद परमार्थदर्शी में नहीं होता है, आत्मसंबंधितया उसमें प्रतीत नहीं होता। और ये सब नहीं है तो फिर कर्म कैसे होगा, क्रिया का कारक जो कार्यकरण संघातादि हैं उन्हें जब तक मैं के रूप में नहीं मानेगा तब तक कोई कर्म हो नहीं सकता, और उनमें तादात्म्य इसका रहता नहीं है, इसलिए यह कोई कर्म नहीं करता है, सर्व कर्म संन्यास उसका होता है। इसलिए कहा कि परमार्थदर्शिन एव अशेष कर्म संन्यासित्वम संभवति, क्योंकि अविवेकी का भी आत्मस्वरूप वस्तुतः कर्म से रहित है, अक्रिय है, लेकिन वह अपने अक्रिय आत्मस्वरूप विषयक अविद्या से जो सक्रिय कार्यक्रम संघात है उसी के साथ तादात्म्य करके अपने आप को सक्रिय समझ रहा है, कर्ता बना हुआ है। यह मोह विवेकी का नहीं होता, परमार्थदर्शी का नहीं होता, वो निवृत्त हुआ रहता है। और अज्ञानी में ये रहता है, इसलिए कहते हैं नतु अज्ञस्य, तो नतु अज्ञस्य यानी अज्ञस्य अशेष कर्म संन्यासित्वम नतु संभवति, ऐसे लगाना। तू शब्द अवधारण अर्थ में मान लो एव कार, तो नतु का अर्थ निकलेगा नैव संभवति, क्या सर्वकर्म संन्यासित्वम कस्य अज्ञस्य, तो जो अज्ञ है यानि अपने अकर्तृ अभोक्तृ असंग आत्मस्वरूप को परमार्थ स्वरूप को नहीं जानता है, अविद्या है जिसके अंदर, तो अविद्या होने से वह अविद्या रूपी निमित्त के विद्यमान रहने से क्रियाकारक फल को आत्मा में समझेगा। इसलिए अज्ञ में नहीं परमार्थ, तो क्या नाम, सर्वकर्म संन्यासित्व संभव नहीं है, ये हेतु बताया जा रहा है कि अधिष्ठानादीनी क्रियाकर्त्रीणी कारकाणी आत्मत्वेन पश्यत, जो क्रिया कर्त्री कारक है, क्रियाकर्त्री में कर्त्री शब्द निर्वर्तक अर्थ में है, तो क्रिया के निर्वर्तक जो कारक है वे कौन है, अधिष्ठानादि, जो 14वें श्लोक में बताए जा रहे हैं, वे अधिष्ठानादि पांच क्रिया के निर्वर्तक हैं, और उनको आत्मत्वेन पश्यतः, वो अज्ञ है, अज्ञस्य का विशेषण है कि अधिष्ठानादि जो क्रिया के निर्वर्तक हैं उन्हें आत्मा के रूप में देख रहा है, मैं के रूप में देख रहा है। अज्ञ शब्द से बताया मूल स्वरूप का अज्ञान, मूलाज्ञान, मूलाविद्या, और क्रिया के निर्वर्तक अधिष्ठानादि को आत्म रूप से देख रहा है, इससे बताया कार्य अविद्या रूप अध्यास, अहम अध्यास शरीर आदि में, तो ये मूल अविद्या तथा कार्य अविद्या से युक्त होने से सक्रिय कार्यकरण संघात जो अपना स्वरूप समझता है वह सर्व कर्म संन्यास नहीं कर सकता, वो कर्ता बनेगा, सारे कर्म छोड़ करके बैठा भी रहेगा तो उसी का कर्ता बनेगा वो, इसलिए उसमें सर्व कर्म संन्यासित्व तो संभव नहीं है। ये कहा गया पश्यतः अशेष कर्म संन्यास न संभवती, न तो संभवती, तद एतत उत्तरै श्लोकै दर्शयति, इस बात को माने अज्ञ सर्वकर्म सन्यासी नहीं होता, परमार्थदर्शी ही सर्वकर्म सन्यासी होता है, इस अर्थ को आने वाले श्लोकों से बताया जा रहा है। 16वें श्लोक तक ये बताया जा रहा है अज्ञ में सर्वकर्म सन्यासित्व तो संभव नहीं है। तो 13वें श्लोक का उच्चारण कर लें, पंचे मानि महाबाहो कारणानि निबोधमे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। हे महाबाहो, अर्जुन का विशेषण है, तो हे महाबाहो अर्जुन, इमानि पंच कारणानि में वचनात्पद का अध्याय करिए, में वचनात् निबोध, ऐसा अन्वय करिए। हे मां बाहो, इमानी पंच कारणानि मे वचनात् निबोध। ये जो अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथ्वीधम इत्यादि से कर्म के निर्वर्तक पांच कारण बताए जा रहे हैं, उन अर्थों को जिस वाक्य से बताया जा रहा है उस वाक्य को सुनने में मन को समाहित अर्जुन करें, इस अभिप्राय से यहाँ पर 13वें श्लोक का पूर्वार्ध है। हे मां बाहो, पांच यह इमानी यानी वक्ष्यमानानी कारणानी, कारण है कारक निर्वर्तक किसके, कर्म के, क्रिया के। तो क्रिया के निर्वर्तक जो वक्षमान पांच कारण हैं उन्हें मेरे वचनों को सावधान चित्त होकर के सुनो और निश्चित करो, निबोध अवधारय, ऐसा मेरे वचन को ठीक ठीक से सुनोगे तो उनका अर्थ निर्धारण हो जाएगा। और वो वचन है कर्म के पांच कारणों को बताने वाले, और उससे जो भी कर्म हो रहा है शास्त्र विहित या शास्त्र निषिद्ध, उन पांचों के द्वारा होता है, और जो व्यक्ति उन पांचों को कर्म का निर्वर्तक न समझ करके मात्र स्वयं को ही मान ले कि मैं ही ये सारे कर्म कर रहा हूँ जो भी हो रहे हैं, तो उसे भगवान कहेंगे कि दुष्ट बुद्धि है, वो दुर्बुद्धि है। एवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति, इस श्लोक में ऐसा कहेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि दुर्मतित्व तो है केवल अपने आप को कर्ता देखना, और क्रिया का निर्वर्तन इन पांचों के द्वारा हो रहा है, और मैं इन पांचों का साक्षी इनके व्यापारों से सर्वथा रहित निर्विकार हूँ, ऐसा जानने वाला सुमति है। ये दुर्मति है, वो सुमति है। सुमति में सर्वकर्म संन्यासित्व तो संभव है, और दुर्मति में सर्वकर्म संन्यासित्व तो संभव नहीं है, ये बताया जा रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि दुर्मतित्व सुमतित्व का निर्धारण करने वाले जो मेरे वाक्य हैं उनको सावधान चित्त होकर के सुनो और उनका अर्थ निर्धारण करो। तो कहा ये जो आप पांच कारण बताने जा रहे हो कर्म के निर्वर्तक, इन पांच कारणों को कहाँ पर बताया गया है वेद में, कहते वेद का जो अंतिम भाग है वेदांत, उसमें बताया गया है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम, तो सर्वकर्मणाम सिद्धये सांख्ये कृतांते कृतांते सांख्ये प्रोक्तानि, ऐसा अन्वय करिए। कृतांत ये सांख्य का विशेषण है। तो समस्त कर्मों की निष्पत्ति के लिए कृतांत जो सांख्य है शास्त्र उसमें बताया गया है। तो शास्त्र है वेद, संसनात शास्त्रम ऐसी उत्पत्ति करते हैं, तो शास्त्र शब्द ज्ञान कांड को बताता है, और शासनात शास्त्रम ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो विधि निषेधात्मक जो कर्म कांडात्मक शास्त्र हैं वेद उसे बताता है शास्त्र शब्द। शासन करने का अर्थ होता है प्रवृत्त करना, निवृत्त करना, प्रवर्तक निवर्तक शास्त्र होता है वो कर्मकांडात्मक। विधि रूप शास्त्र प्रवर्तक है, निषेध रूप शास्त्र निवर्तक है, अहित साधन से निवृत्त करता है, हित साधन में लगाता है। और ज्ञापक मात्र है, हित का संसन यानी उपदेश मात्र करने वाला है वेदांत शास्त्र। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, इसलिए सांख्य शब्द का अर्थ है यहाँ पर उपनिषद, ज्ञान कांड। सांख्य शब्द एक प्रसिद्ध है छह दर्शनों में से एक दर्शन विशेष के लिए भी, लेकिन यहाँ सांख्य शब्द यौगिक है और उसका यौगिक अर्थ निकलता है वेदांत, योग शक्ति से। सांख्य शब्द की यदि ऐसी उत्पत्ति करते हैं सम उपसर्ग पूर्वक ख्या प्रकथने धातु से करते हैं अधिकरण अर्थ में क प्रत्यय, तो सम्यक ख्यायन्ते ज्ञातव्या पदार्था यस्मिन् तत्सांख्यम्। ऐसी सांख्य शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो सांख्य शब्द का अर्थ निकलता है कि जहाँ पर ज्ञातव्य पदार्थों का अच्छी तरह से कथन किया जाता है, ज्ञापन किया जाता है, तो अच्छी तरह से कहे जा रहे हैं ज्ञातव्य पदार्थ जिसमें। तो ज्ञातव्य क्या है? तो ज्ञातव्य है जीव, ब्रह्म और जगत का स्वरूप। तत्पदार्थ, त्वम पदार्थ और उनका आपस में संबंध जो वाक्य अर्थ कहलाता है, ये ज्ञातव्य है। तो त्वम पदार्थ का प्रतिपादन करते हैं जो उपनिषद में आए हुए अवांतर वाक्य हैं जीव का स्वरूप प्रतिपादन करने वाले। योयम विज्ञानमय पुरुष प्राणेषु अंतर इत्यादि वाक्य हैं त्वम पदार्थ रूप ज्ञातव्य अर्थ का प्रतिपादन करने वाले। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते इत्यादि वाक्य हैं तत्पदार्थ का प्रतिपादन करने वाले। और तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य हैं इन तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का आपस में संबंध निर्धारण करने वाले। और यत्र तु अस्य आत्मैव अभूत तत्केन कं पश्येत् इत्यादि द्वैत का आत्मज्ञान से बाध बताने वाले, द्वैत की आत्मज्ञान मात्र से निवृत्ति बताने वाले वाक्य एक प्रकार से द्वैतात्मक जगत का मिथ्यात्व ज्ञापन कर रहे हैं। निह नानास्ति किंचन इत्यादि वाक्य ये द्वैत में कल्पितत्व बता रहे हैं। वाचारम्भणम विकारो नामधेयम इत्यादि सब वाक्य, तो इन्हें कहा जाता है एक प्रकार से ये ज्ञातव्य पदार्थ के प्रतिपादक वाक्य, वो उपनिषद वाक्य हैं, उन्हें कहा जाता है सांख्य शब्द से। सम्यक ख्यायते, संख्या शब्द से उन्हें कहा जाता है सम्यक ख्यायते, ख्यायन्ते ज्ञातव्या पदार्था यश्मिन् ज्ञान कांडे। वो ज्ञान कांड है संख्या शब्द का अर्थ। और सांख्य, संख्या एव सांख्यम ऐसे स्वार्थ में अण प्रत्यय करके सांख्य शब्द बन जाता है। जैसे प्रज्ञ एव प्राज्ञ, ऐसे संख्या एव सांख्य, संख्या है उपनिषद ज्ञान कांड वेदांत, उसी को सांख्य भी कहा जाता है। और उसका विशेषण है कृतांत। कृतांत में कृत शब्द का अर्थ है कर्म और अंत शब्द का अर्थ है समापन समावेश। तो कृतस्य अंतः यत्र, उसे कृतांत कहा जाएगा। तो कृतस्य यानी कर्मणः अंत यानी परिसमाप्ति यत्र, तो कर्म की समाप्ति होती है ज्ञान में, साधन की समाप्ति मानी जाती है फल में। फल पर्यवसायी साधन होता है ना, फल में उसका समापन होता है। तो कर्म का फल है कर्म निष्ठा है ज्ञान निष्ठा, क्या ना कर्म निष्ठा है साधन निष्ठा और फल निष्ठा है ज्ञान निष्ठा। इसलिए वेदांत में कर्म का परिसमापन ज्ञान में माना जाता है। और फलतः भी देखते हैं तो कर्म का जो फल है उन सब फलों का अंतर्भाव हो जाता है ज्ञान के फल में। ज्ञान का फल है निरतिशय आनंद और सातिशय आनंद है कर्म का फल। तो जितने भी सातिशय आनंद हैं कर्म का फलभूत, वो सब ज्ञान के फलभूत निरतिशय आनंद में समाविष्ट है। इसलिए भी ज्ञान कांड का जो प्रतिपाद्य है ज्ञान, ज्ञान कांड का जो फल है मोक्ष निरतिशय आनंद, उसमें अभ्युदय शब्दित सातिशय सुख निहित होने से भी कृतांत ये विशेषण ज्ञान कांड का है। अनुबंध चतुष्टय जब देखते हैं ज्ञान कांड का और कर्म कांड का, तो कर्म अनुबंध चतुष्टय में एक होता है प्रयोजन, अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध अनुबंध चतुष्टय होता है। उसमें प्रयोजन है ज्ञान कांड का मोक्ष यानी निरतिशय आनंद, और कर्म कांड का फल है अभ्युदय। अभ्युदय का अर्थ होता है सातिशय सुख। तो सातिशय सुख परिछिन्न सुख है, निरतिशय आनंद है अपरिछिन्न सुख। अपरिछिन्न सुख में परिछिन्न सुख का समावेश होता है। इसे पहले भगवान यावान अर्थ उदप्पाने सर्वतः संप्लुतोदके सर्वं कर्म कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते इत्यादि श्लोकों से कह चुके हैं। इसलिए ये ज्ञान कांड का कृतांते ये विशेषण है। इसलिए सांख्य कृतांते सांख्य शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञान कांडे वेदांते उपनिषत्सु। सर्वकर्मणां सिद्धये यानि कारणानि प्रोक्तानि तानि मया उच्यन्ते त्वं मम वचनात् श्रुत्वा निबोध, ऐसा इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वेदांत ने कर्म की सिद्धि के लिए जिन पांच कारणों को बताया है उन पांच कारणों को मैं बता रहा हूँ, उसे मेरे वचन से सुन करके निश्चित कर लो। भाष्य को देखिए, पंच इमानी वक्षमानानी हे महाबाहो कारणानी निर्वर्तकानी निबोध में मम वचनात्, वचनात् का अध्याहार करना है। तो वक्षमान पांच कारणों को, कर्म के निर्वर्तकों को मैं बता रहा हूं, तो मेरे वचन से सुन करके निबोध निश्चित कर लो। ये वाक्य जो बोल रहे हैं तेरहवें श्लोक का पूर्वार्ध रूप, इसका अभिप्राय भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि इति उत्तरत्र चेतस समाधानार्थम वस्तु वैषम्य प्रदर्शनार्थं च। इति एतत् यानि ये वाक्य, इति इति शब्द से लेना ये वाक्य, तेरहवें श्लोक का पूर्वार्ध रूप यह किस लिए है? तो उत्तरत्र चेतस समाधानार्थम, उत्तरत्र शब्द से लेना चौदहवें श्लोक में बताए जाने वाले जो अर्थ हैं उन अर्थों को, चौदह से लेकर के सोलह तक तीन श्लोकों से जिन अर्थों को बताया जा रहा है उन अर्थों को लेना उत्तरत्र शब्द से। उत्तरत्र यानी उत्तरेषु पदार्थेषु, आने वाले श्लोकों के द्वारा वक्षमान पदार्थों में उत्तरत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। चेतः समाधानार्थम, चित्त को समाहित करने के लिए, ये तेरहवें श्लोक का पूर्वार्ध है। इसे बताया जा रहा है कि यदि तुम्हारा मन कहीं अन्यत्र जिनमें राग द्वेषादि हैं उन पदार्थों के चिंतन में गया होगा, शरीर भले ही मेरे सामने है लेकिन मन कहीं अन्यत्र गया होगा, तो उस अन्यत्र गए हुए मन को मैं जिन पदार्थों को कह रहा हूँ उन्हीं पदार्थों के श्रवण में समाहित करो, ये बताने के लिए पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में ये तेरहवें श्लोक का पूर्वार्ध है। ये कहा कि निबोध में इति यानी यह वचन किस लिए है? तो उत्तरत्र चेतस समाधानार्थम। तो वक्षमान वाक्यार्थ का अवधारण करने के लिए, सावधान चित्त हो करके सुनने के लिए प्रेरित करने वाला ये वाक्य है। और एक हेतु बताया जा रहा है प्रयोजन इस वाक्य का कि वस्तु वैषम्य निर्धारणार्थं च, ये वस्तु वैषम्य प्रदर्शनार्थं च, वस्तु वैषम्य इसमें वस्तु शब्द से लेना यही पदार्थ जो अधिष्ठान आदि, और इनका जो आपस में वैषम्य है वैलक्षण्य है, कर्म के निर्वर्तक जो पांच बताए जा रहे हैं इनकी आपस में विलक्षणताएं भी हैं, इसलिए तो पांच है, सर्वसाम्य होगा तो एक ही वस्तु हो जाएगी। वस्तु का वैलक्षण्य होता है वस्तु भेद का प्रयोजक, वस्तुओं में वैलक्षण्य है, कुछ विलक्षणताएं हैं, इसलिए अलग अलग वस्तुएं हैं। तो पांच कारण बता रहे हैं ना, तो उन पांच कारणों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को दिखाने के लिए भी यहां पर पंचे मानी महाबाहो कारणानी निबोध में यह वाक्य भगवान बोल रहे हैं। ये कहा तो निबोध में याने मम इति याने इति वचनम उत्तरत्र चेतस समाधानार्थम वस्तु वैषम्य प्रदर्शनार्थं च। आगे हैं तानि कारणानि ज्ञातव्यतया स्तौति, तो वो जो कारण हैं वे जानने आवश्यक हैं, ये बताया जा रहा है। पंचे मानी महाबाहो कारणानि निबोध, तो उन्हें निबोध शब्द का कर्म बता करके, तो निबोध यह ज्ञान को बताने वाला क्रियापद है, जानो निश्चय करो। तो जिनको जानने के लिए कहा जा रहा है वे हो गए ज्ञातव्य। तो मुमुक्षु के द्वारा ज्ञातव्य हैं, मुमुक्षु को इनको जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यह बता करके एक प्रकार से उनकी प्रशंसा भी हो रही है वक्ष्यमान पदार्थों की। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि तानी कारणानि ज्ञातव्यतया स्तौति। ये 13वें श्लोक के पूर्वार्ध में एक प्रकार से उनमें ज्ञातव्यत्व बता करके उनकी प्रशंसा भी हो गई कर्म के निर्वर्तक अधिष्ठानादि की। अब उत्तरार्ध में ये जो ज्ञातव्य पदार्थ हैं इनमें मूल प्रमाण बताया जा रहा है वेदांत रूप उपनिषद रूप, ये प्रामाणिक है कर्म के निर्वर्तक जो हम पांच बता रहे हैं, वेद के द्वारा प्रतिपादित पांच कारणों को हम बता रहे हैं, इस अभिप्राय से उत्तरार्थ है। इससे भी उनकी प्रशंसा हो जाती है, वेद प्रतिपाद्य अर्थ वेद जैसा स्वतः प्रमाणभूत अपौरुषे वेद जिसका प्रतिपादन करता है वह सामान्य अर्थ नहीं हो सकता, विशिष्ट अर्थ होगा। इस प्रकार ये वेद प्रतिपाद्यत्व दिखा करके भी उनकी महत्ता का ज्ञापन हो रहा है। तो सांख्य यानी सांख्य शब्द की उत्पत्ति कर रहे हैं, ज्ञातव्या पदार्था संख्या यन्ते यस्मिन शास्त्रे तत् सांख्यम वेदांतः। तो ज्ञातव्य पदार्थ जो जीव ब्रह्म जगत हैं इनका स्वरूप बताया जाता है, वे जैसे हैं ऐसा ही जिस शास्त्र में, वह शास्त्र हैं सांख्य शास्त्र। ख्या प्रकथने धातु हैं, सम उपसर्ग हैं, अधिकरण अर्थ में प्रत्यय हैं और फिर स्वार्थ में अण होकर के सांख्य बन गया है। आगे हैं कृतांते, सांख्य का विशेषण, सांख्य शब्द की उत्पत्ति हो गई, उसका अर्थ हो गया वेदांत शास्त्र ज्ञान कांड। और कृतांते शब्द का भी उत्पादन कर रहे हैं कि तस्य एव विशेषणम्। तो कृतांते यह तस्य याने सांख्य का ही विशेषण है, सांख्य शास्त्र का विशेषण है। और कृतांत शब्द की उत्पत्ति है कृतम इति कर्म उच्यते तस्य अंतःकृतस्य परिसमाप्ति यत्र सकृतांत, एने कर्मांत इति एतत्। तो कृतांत शब्द का अर्थ है कर्मांत, और कर्मांत शब्द का अर्थ निकलेगा कर्म की परिसमाप्ति जिसमें होती है वह। तो कर्म की समाप्ति जिसके फल में होती है, कर्मकांड का फल जिस शास्त्र के प्रयोजन में समाविष्ट है वह शास्त्र, वो हो जाएगा कृतांत। तो कर्मकांड का प्रयोजन अभ्युदय का परिसमापन होता है ज्ञान कांड का जो फल है निश्रे निरति से आनंद उसमें, इसलिए ज्ञान कांड को कहा जाता है कृतांत। ये यहाँ पर बताया कर्मांत इति एतत्। इसके लिए गीता के वचन भी पहले बताए जा रहे हैं, यामान अर्थ उदप्पाने और सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते इति आत्मज्ञाने संजाते सर्वकर्मणां निवृत्तिं दर्शयति। आत्मज्ञान हो जाता है, तो फिर यह वचन बताते हैं कोई कर्तव्य आत्मज्ञानी का शेष नहीं होता, वो कृतकृत्य हो जाता है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। कृतार्थ तब माना जाता है जब कर्म का जो प्रयोजन है वह प्राप्त हो जाए, तो कृतार्थ माना जाता है। तो कर्म का प्रयोजन जिसके फल में पूर्ण रूप से परिसमाप्त होता है, समाविष्ट हो जाता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया, तो फिर कर्म का कोई भी प्रयोजन जीवन में शेष न होने से वह कृतकृत्य हो जाता है, उसका कर्म परिसमाप्त हो जाता है, कोई कर्तव्य नहीं रहता। तस्य कार्यम न विद्यते, गीता कहती है। इसलिए कहा कि इति आत्मज्ञाने संजाते सर्वकर्मणां निवृत्तिं दर्शयति। अतः तस्मिन् आत्मज्ञानार्थे सांख्ये कृतान्ते। आत्मज्ञान का साधन जो सांख्य कृतांत हैं, यानी वेदांत शास्त्र हैं, आत्मज्ञान का साधन वो सांख्य कृतांत का ही अर्थ कर दिया, वेदांत प्रोक्तानि। तो वेदांत में बताए गए जो कर्म के निष्पादक पांच साधन हैं उन्हीं को मैं बता रहा हूँ, उन्हें सावधान चित्त होकर के सुनो और वैसा ही निर्धारित करो। तो प्रोक्तानि यानी कथितानि सिद्धये यानी निष्पत्त्यर्थम सर्वकर्मणा, समस्त कर्मों की निष्पत्ति के लिए जो साधन बताए गए हैं पांच, उनको मैं बता रहा हूँ। तो कहा वे कौन से साधन हैं वेदांत शास्त्र में कर्म निष्पत्ति के लिए बताए गए, यही 14वें श्लोक के अवतरण भाष्य में पूछा जा रहा है प्रश्न कि कानी तानी। तो तानी यानी कर्म निष्पादकानी पंच कारणानी, कानी कौन है वे। तो कहते हैं इस प्रकार का प्रश्न होने पर उच्यते, उन पांच कर्म निर्वर्तक कारणों को 14वें श्लोक में बताया जाता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं। अधिष्ठानम, अधिष्ठान शब्द का अर्थ होता है आश्रय। तो जिसमें इच्छा सुख दुख आदि की अभिव्यक्ति होती है, जो सुख दुख इच्छा राग द्वेष आदि का अभिव्यंजक अभिव्यक्ति का आश्रय है, जिसके बिना सुख दुख आदि अभिव्यक्त नहीं होते, किसी भी इंद्रिय का कोई व्यापार जिसके बिना नहीं होता, जिसके आश्रित होकर के ही बाह्यकरण तथा अंतकरण अपने अपने व्यापारों का निष्पादन कर पाते हैं, उसे कहा जा रहा है अधिष्ठान शब्द से। तो सुख दुखादि की अभिव्यक्ति और चक्षुरादि इंद्रियों के व्यापार रूपादि ग्रहण, चक्षुरादि इंद्रिया तथा मन जिसमें स्थित होकर के कर पाते हैं, ऐसा है शरीर। इसलिए अधिष्ठान शब्द का अर्थ है ये शरीर। शरीर का लक्षण करते हुए विचारक कहते हैं यद् भोगायतनम् तदेव शरीरम्। भोगायतन यानी भोगाधिष्ठान, भोग है सुख दुख का साक्षात्कार, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग, और वह भोग यानी सुख की अनुभूति या दुख की अनुभूति जिसमें होती है, जिसमें रहने से होती है जीवात्मा को, वो है भोगायतन शरीर। स्थूल शरीर के बिना सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, कर्म फल की अनुभूति नहीं होती, और कर्म भी नहीं होते। बिना शरीर के कोई कर्म नहीं होगा, इसलिए शरीर को कहा जाता है पांच कारणों में से एक अधिष्ठान। और तथा यानी जैसे शरीर एक पांच कारणों में से कारण है, ऐसे कर्ता वह भी एक पांच कारणों में से है। कर्ता से लेना यहाँ पर वही भोक्ता को, यानी पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान के अनुसार जिसे भोक्ता कहा गया है, कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति के साथ अविद्यक तादात्म्य करके जो वो अपने आप को सुखी दुखी अनुभव कर रहा है वो भोक्ता है, उसी को यहाँ पर कर्ता शब्द से लेना। जीवात्मा और करणम, करणम च पृथक विधम, पृथक विधम यानि नाना प्रकार का, वो 12 प्रकार का बताया जाएगा। पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया और अंतकरण 2 मन बुद्धि। तो पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया 10 और मन बुद्धि ये मिलकर के 12 ये करण है। पृथक विधम करणम तीसरा कारण है। ये इन 12 करणों को पांच कारणों में से एक कारण समझना करण शब्द से ग्राह्य। और चौथा कारण है विविधाश्च पृथक चेष्टा, विविधाश्च पृथक चेष्टा। तो ये जो अध्यात्म वायु है प्राण, इसके जो प्राणन अपानन अपानन व्यानन आदि व्यापार है, इन्हें यहाँ पर चेष्टा शब्द से लिया जा रहा है। वायु के व्यापारों को, स्पंदन को, तो वायु क्रिया शक्ति आश्रय है ना, तो वायु यानी प्राण यदि न हो तो प्राण का परिस्पंदन यदि न हो तो चक्षु इंद्रिय से रूप ग्रहण नहीं हो पाएगा, मन से मनन नहीं हो पाएगा, बुद्धि से अध्यवसाय नहीं हो पाएगा, श्रोत्र से श्रवण नहीं हो पाएगा। प्राण के प्राणनादि व्यापार से ही, परिस्पंदनादि व्यापार से ही सारे कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय अपने अपने व्यापारों के निर्वर्तक बनते हैं। इसलिए प्राणों का जो व्यापार है चेष्टा शब्दित पंचविध, विविधाश्च पृथक चेष्टा का मतलब ये जो पंचविध प्राण के व्यापार हैं वे भी पांच कारणों में से एक कारण है। और पांचवा कारण बताया जा रहा है कि दैवं चैवात्र पंचमं, अत्र यानि येषु कर्म निर्वर्तकेषु, कर्म के निर्वर्तक जो हैं, चार बताए गए हैं और पांचवा पंचानाम पूर्णम पंचमम वो हैं दैव। दैव यानि अधिदैव, अधिदैव से लेना अधिष्ठात्री देवताएं, ये चारों हो, अधिष्ठान शब्दित शरीर हो, अकर्ता शब्दित जीवात्मा जो भोक्ता है वो भी हो, और करण शब्दित इंद्रिया भी हो, और प्राण का परिस्पंदन रूप व्यापार भी हो। लेकिन अध्यात्म वागादि करणों का जो अधिष्ठाता अग्न्यादि अधिदेव है वो न हो तो भी वदनादि रूप व्यापार नहीं हो सकते इन चारों के रहने पर भी। जब तक अध्यात्म वागादि को नहीं वदनादि व्यापार में प्रेरित करते अग्न्यादि अधिदैव अंश, तब तक वागादि से कोई व्यापार नहीं हो पाता। इसलिए दैव शब्द से लेना अधिदैव, हाँ इनका अनुग्रह चाहिए अधिष्ठात्री देवताओं का, तो दैव शब्द से अधिष्ठात्री देवताओं को लेना। आदित्य का अनुग्राहक अंश जब तक चक्षु को रूप ग्रहण रूप व्यापार के लिए अनुग्रहित नहीं करता तब तक चक्षु इंद्रिय बाकी चार के रहते हुए भी रूप ग्रहण नहीं कर पाती। तो ये पांचवा कारण है दैव शब्दित अधिदैव, और दैवम चैवात्र पंचमम। तो इस प्रकार ये पांच कारण हैं, इन पांच कारणों को बताया गया है। थोड़ा भाष्य इसको देखिए, अधिष्ठानम यानी इच्छा द्वेष सुख दुखादि नाम अभिव्यक्ते है आश्रय। अधिष्ठानम वो कौन है, शरीर, इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञान और आदि शब्द से वदनादि व्यापार, इनकी अभिव्यक्ति का जो आश्रय है उसे यहाँ अधिष्ठान शब्द से लेना। वो कौन है, शरीर, इसलिए शरीर अधिष्ठान पदार्थ है। और तथा कर्ता, वो कर्ता है उपाधि लक्षणों भोक्ता, तो उपाधि रूप जो भोक्ता है उसे कहा गया उपाधि लक्षण, यानी उपाधि से लक्षित होने वाला, अर्थात ये जो बुद्धि विशिष्ट चैतन्य चिदाभास वो कर्ता के रूप में लिया जा रहा है। स समानस सन उभो लोको अनुसंचरति इत्यादि में जिसे बुद्धि के साथ तादात्म्य करके बुद्धि जैसा ही हो करके जन्म जन्मांतर की यात्रा करने वाला कहा गया वह माना जाता है कर्ता जीव। वो पांच कारणों में से एक है कर्म निर्वर्तक भोक्ता, और कर्णंच श्रोत्रादिकम आगे क्या है, श्रोत्रादिकम और यहाँ पर सीधे संख्यम लिखा है, फिर विविधस्य पृथक चेष्टा, हाँ बीच में छूट गया है यहाँ पर श्रोत्रादिकम, इतना लिख करके कोई नहीं, क्या है पढ़िए श्रोत्रादिकम, हाँ शब्दादि उपलब्धये चतुर्थी अंत है, हाँ उपलब्धये चतुर्थी है। तो शब्दादि की उपलब्धि के लिए उपकरण वो कौन है, श्रोत्रादि, शब्दादि की उपलब्धि है शब्दादि का ग्रहण, तो शब्दादि के ग्रहण के लिए जो उपकरण है वो है श्रोत्रादि, वे भी पांच कारणों में से एक है, और वह पृथक विध है यानी अनेकों प्रकार का, वो बारह प्रकार का है ना भाषा में लिखा है कि नहीं, आगे द्वादश विधम, हाँ हाँ तो विविधस्य उत्तरार्ध का है द्वादश संख्यम, इसमें दो पद छूट गए हम, हाँ तो ये इतना छूट गया शब्दादि उपलब्ध है पृथक विधम यानी नाना प्रकारम द्वादश संख्यम, इतना यहाँ पर छपने से छूट गया। तो शब्दादि उपलब्धि का जो करण है और वह विविध है, पृथक विध है का मतलब अनेक प्रकार हैं, और वह है किस लिए, तो शब्दादि की उपलब्धि के लिए कितना कितने हैं, तो द्वादश संख्यक है, बारह हैं, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय और अंतकरण में दो, मन बुद्धि। अब हाँ, यह स्रोत्रादिकम और आगे लिखा संख्यम, यानी द्वादश तक छूट गया, स्रोत्रादिकम संख्यम। अब उत्तरार्ध में उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे, पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई। विविधाश्च पृथक चेष्टा, वे कौन सी, तो वायवीया प्राणापानाद्या, तो वायवीय जो अध्यात्म वायु की परिस्पंदनात्मक चेष्टाएं हैं, विविध यानी अनेक प्रकार की, वो अनेक प्रकार है प्राणन अपानन आदि रूप व्यापार, तदात्मक जो चेष्टा, वे भी पांच कारणों में से एक कारण कोटि में आते हैं। और दैवं चैव, इसमें दैवं एव च, अत्र यानि एतेषु चतुर्षु पंचमं, ये जो चार बताए गए अधिष्ठान आदि, ये अत्र शब्द से ग्राह्य हैं, और इन चारों में पांचवी संख्या का पूरण करता वो दैव है, यानि अधिदैव अधिष्ठात्री देवताएं हैं। पंचमं पंचानाम पूरणम आदित्यादि चक्षुरादि अनुग्राहकम्, तो चक्षुरादि की अनुग्राहक ये आदित्यादि जो देवताएं हैं उनको कहा जाता है पांचवा कारण। इस प्रकार ये पांच कारण हैं, आगे बताया जा रहा है पंद्रहवें श्लोक में कि जितने भी कर्म हैं शास्त्र विहित या शास्त्र निषिद्ध, उनके प्रति निर्वर्तक ये पांच होते हैं। छह होते हैं, छठा कौन सा है, कौन है छठा, नहीं कौन है वो छठा, कौन, वो बोलते हैं लेकिन बोलने वाले कौन हैं और कहाँ लिखा है अपने यहाँ, तो पांच शब्द सीधे पांच संख्या लिखी है और ये बताया गया वेदांत में, ये पांच कारण बताए गए हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्।